Marshall Gumpergun's Entertainment. J.E.P. Rock with me now. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Pinaka-pinaka-laki ng nagtala. Naikot ko na ang mundo sa Pilipinas lang pala. Matatagpuan ang tulad mo, papaisa pa ng inip ko. Sobrang ganda. Oh, nalunod na ako sa lawa ng pag-ibig mo. Nabuhay ang mga lantang alaman sa paligid mo. Sa ikaw ay taraan, lahat sila'y napakalingon. Simula na makilala ka at ako sa pagkita ko sa tingin ng mga kasari. Nami-dami ng babae na nakita at nakilala ko. Ay nandiyan ka lang pala, di ko napagsinagal. Kung san-san pa napatal ang puso, ikaw lang. Sigaw, sigaw na kailangan nagpahin. Ayaw na aking papuitan, ilalim ng karagatan. Pagkat muli tulaan, pinakamakitan siya. Ito ang buong mundo at nahihirap ang kagaya mo. Di na kapayag ang mawali pa sa'kin. Ikaw aking mahal. Muli mo binuo ang puso ko. Binidahin mo sa pagkakalo mo. Walang parte ka ng damdamin ko. Na muli na ibalik. Sa dinami-dami ng babae na nakita at nakilala ko. Di ko napagsinagal. Kung san-san pa napatal ang puso, ikaw lang. Sigaw, sigaw na kailangan nagpahin. Ayaw na aking papuitan, ilalim ng karagatan. Pagkat muli tumaan, pinakamahin ang nakala. Alam kong ikaw na ang sagot sa mga katanungan na isip ko na kahit kailan di ko pa naaabot. Tila ang lahat ng bagay sa ating pinagdugma. Oo, sa ating dalawa, tayo lang madalawa. At wala na kang iba. Yan ang dahilan siguro kung bakit ako nabuhay para ibigin ka. Oo nga siguro sa dami-dami ng babae nakapalibot sa akin at nakilala ko. Ay di ko maunawa ako bakit nagagano'n ang puso ko. Para bang ako'y nabihan mo. Alam ko nandiyan ka na, di ko na kailangan pa lumayo. Ikaw ang pinakamakinang natala. Huwag kang mabahala, sa'yo lang ako. Tayo ang naging naghahala. Sa dinami-dami ng babae na nakita at nakilala ko. Ay nandiyan ka lang pala, di ko napagsinagal. Kung san-san pa napatal ang puso, ikaw lang. Sigaw, sigaw na kailangan nagpahin. Ayaw na aking papuitan, ilalim ng karagatan. Pagkat muli tulaan, pinakamakin ang nakala. Sa dinami-dami ng babae na nakita at nakilala ko. Ay nandiyan ka lang pala, di ko napagsinagal. Kung san-san pa napatal ang puso, ikaw lang. Sigaw, sigaw na kailangan nagpahin. Ayaw na aking papuitan, ilalim ng karagatan. Pagkat muli tumaan, pinakamakinig na tayo.